Kwa uwezo wa Karim na taufiki ya Rahim, imefika siku azim tuloingoja min qadim. Furaha imesheheni yatanda kila sehem, na vifijo kemkem na mengine misisem. Kwa harusi ilo njema walofunga watu wetu, twawaombea kwa Karim waishi maisha mema, tena maisha ya raha yasokuwa na karaha, wasiachane abada wa idhini ya ilahi, tena wawe furaha siku zote maisha, awe hushi rahman na fitina za shetani. Watoto wema, hongere kwa harusi njema, na muishi maisha mema, tena bi ya kugombana na mzazi. Watoto wema, kwa harusi ilo njema, hongere tena sana kwa harusi ilo njema. Biharusi zingati kila nalo kuambia, wangu waswia kazi kufanyia, kiwa ndani jipambe tena sana jirembe, mume wako mpende tena zaidi ya tende, na umwite zauji na ya kuite zauja, tena umwite habibi na ya kuite habiba. Pema neno lahila anaporudi kazini, chumu chumu shavuni, ahisi raha moyoni, jamani kuwa raha asalewa ni furaha, tusoma tuseme da sakalini sana ha. uongofu.com